سورة اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وایا اعلان کا توحید اور رد کا پہاڑ قسم مشرکین باندھی اور کافران باندھی کاغ داسی دی چیز سر خدے نہ منی لک دہریان شو نو آیا وتا چی ہوا بولے نہ منی وے ہوا ضمیر اس راجی کی گی پشتا دے کا نا اللہ شتا براو گورا کتاو گورا زانتاو گورا دے کہ اللہ اللہ دے وہو معاکم اینما کنتم کم دے چتا سوینو اللہ شتا دے ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكبر کتا سو دریتن اینو گر یقینو کئی چسلورم در سر اللہ دے کپنزتن اینو یقینو کئی چشپگم در سر اللہ دے کلگی او کڈیر اینو اللہ دے ہوا سنگو انکار کہتا تو چھ انکار کئی نظام راتین کا کنا تمخ کدا سوی سمر پرخ تاکی رازی دو زمانی دو مرور دو وجنا ردا اللہ دے چتا پا یو حال بانی نپری دی چت بول عمر معاشو میں نہ بالغ کی گی با نبیا دے پزوانے نپرے ٹول عمر بزوانے نہ بڑھا کی گی با نداتا کہ جی پر اخراضی اور تبدیلی راضی ندا او ذات تے چتا پیو حال نپری دی اگا پیو حال دے کل ہوا دے اگا خلق باندے رضو کھا چی دا ہریانو یقدے نشتا دے ام اگا خلقو چی ویشتا دے خود انڈیا و کافرانو دا پا مجوسو کیو اول بھی انڈیا ترالو مجوسیانو کیو عقیدہ سے مشرکانو چی عقیبوی چی خدایان دو دی یو خالق دا خیر دے و بل خالق دا شر دے نیو تینو میخیو یزدان دا خالق دا خیر او احرمن دا خالق دا شر دے اللہ وی ننا یزدان و احرمن سوک دی اللہ اخو اللہ دے دانم یا دنم دنیز دکڑے دا غنم اللہ دے پا دینم بالی مشعور دے دا دا غزاتی نم دے کنا مستجمع طول صفاتو دا کمال لران احد کے پاچا باندے ردو کو چاگی ویلیو چنا نا دوسل دی دا ہوئی مجوسیان ندی پوشیوی اجعل الالہت الہ واحدا اگورا دا پیغمبر دمرا ناشنا خبر کی چڈیر خدایانو دری سوا شپیتو کال کی دا غر وزی دی دا ہر وزی دا پار مشرکین عرب ہر وزی دا پار خدای من لیو چی خب آسان باندی وکار کی گی سختی با پی نئی وی دیر آگنو یو یو تینا جوڑ کونو یو بسنگ دا دور کارو نو کی اجال الالی تیلہ واحدا نشی کولے ان ھذا لشیءٌ عجاب ناشنا خبری کئی توحید تہر چا ناشنا خبر ویلیو پاول کی ورخا نویوی چی احد اگا یو دے اگا دری سواش پیت ندی اگا یو دے اگا دری ندی لکا عیسائیان چی وی اگا یو دے اگا دو ندی لکا مجوسیان چی وی احدن احدن یو ذات تنو نبل قسم مشرکین ویلیو چی آو بالکل یو دے دیکھ شک نشت دے خواہ چی واحد لا شریک دے شک نشت دے ہاں دور دا چی دا سشت دے دا اللہ سرنزدی مقرب خلق چی پا اللہ باندے ناز دے نچاری خبرو کنو اللہ اخکتن غرضی خدایان ندی ننا اگر سے بندیان دی پا ملائکو کی مشت دے پا انسانانو کی مشت دے انبیاءو کی مشت دے اگه تا نازولی ویلشی نو داشتا دی وصر چه اللہ دا اگه خبر اخکتا نغرزی نو دیر محبت توجه نخوا نازولی وصرشتا دی نویوی چه اللہ الصمد ننا اللہ بینیاز دی دا اللہ چه تحاجت نشتا دی نسلی ولا گوره دا غاجت نشتا کنخوا نازولی خستا خوخی چه سوک دی خوخشی نو بس رانیز دیه که زانتا اووی چه لکا تا تماخ پل زیو وی خوا نو پا خدای دا سی گمانو که بدبختا زان گمان دی پا اللہ باندیو که چه دا غم دا غسی خوخیگی نو بیا زان لپزی سرونی سی محبوبی ایشی اتخاذ الولد عقیده غاو که نا اللہ الصمد دا اللہ حاجت نشتا ولی ذکر کن فیکون دے کن فیکون دے ارکار کی حاجت یا نشتا دن ولت تیسا حاجت شخا نو اصمد یہو چی بی نیاز دے چاہتا ہے حاجت نشتا دے اصمد سمانا مبصرین ہوئی اصمد الرئیس السید رئیس او سید تا مانا دا الذي لا جوف له اغزات تے چدا حاجت ذکر نشتا دے چدا گیڑ نشتا دے کم مخلوق چی گیڑ ور سری نابار ستا محتاج ہے نا دنیا کے خلق سلح ٹکاری ہوئی کا نخوا دی گیڑ دا پارے ہوئی کا نخوا الذي لا جوف له عبداللہ ابن عباس وی عبداللہ ابن مسعود ہوئی دی بہن ریرو اتفاق دے دا جوف نا مطلب سلے دا دے چی بی احتیاج دے حاجت یا نشتا دے الصمد الذي یسمد الیہ فی الحوائج اغزات تے چٹول مخلوق پخل حاجتن کی اغت رجوع کی اغت واپس کی گنا اغت اسمد وی دا مطلب پاغی ردو کو چنا زولی نشتے دا سوے تو باو باسا دا خدای نا زولی کم دیا اللہ خویلی چدا دی ما تکنزل کی چی سوک نا زولی یادین اللہ ما تکنزل کی حدیث کرا گلیو چی سب ابن آدم چی دی بنی آدم ما تکنزل اکلو کذبنی و شتمنی در اغجن اکرم وی بیا نشی جوندی کے دے اما ویلی چی دوی جوندی کم او کنزلی رات اکلو چی اتخذ اللہ ولدن ور اللہ ہم زن پا زی سر نیول کری دی دیتے کنزل ویلی کنا خا ذکر بندے دی زن تا اگوری نو پنزم قسم پکی داسیو چاری ویلیو چی نا اللہ سر شریک نشتا دے لیکن اولادی اشتا دے اولادی اشتا دے دا مخلوق پشانتے کرے ہو دا بل قسم شرکو خوا شرک خودی تو ہے چی تو مخلوق دا اللہ پشان کی چی دے غیب دان دے دے کارساز دے دے حاجت روا دے نا اللہ سر دے بصیبتنو کی شریک کو او تشبیح دی تو ہے چی اللہ دے دا مخلوق پشانتے کو چی مخلوق پیدا کی گی ہم اولاد راوڑی زیگن کئی نو اللہ ہم دا سکئی تشبیح دی طویلش اللہ دا مخلوق پشانتے کو نو لم یلی دا نا نا نا دا اللہ اولاد نشتا دے اگر دا چاپلار ندے دا غا اولاد نشتا دے اگر کئی سایان ویلو چی عیسیٰ علیہ السلام یہ دا اللہ زیہ دے اللہ پلار دے مریم یہ مور دا دری دی کا نوی لم یلی دا غا اولاد نشتا دے ولم یولد انیس او مور او پلارشتے عیسیٰ علیہ السلام وہ دا غا مور وا نا غا یولد دے کنا اللہ دا سندے اگر دا چا اولاد ندے او دا ماں دغا سلم یلی دو اللہ زان لنائبان ننی سی زگا غستری کی گینا پاغبان نکار ڈیری گینا دغا جت نشتر لمی اولد او دغا دیر چا نائب ندے چمخ کی بلسو کو اللہ پخپل زیبان دی پری خود نا نا نا اللہ دا چا نائب دے نا دا اللہ سوک نائب شتر واحد لا شریک ندے او شپگم قسم داسیوں چاہی ویلو چنا بالکل واحد لا شریک دے دیکھ شک نشتا دے گورا بعضی صفتونا ٹولنا ٹولنا بعضی صفتونا دا اللہ دا سی دی چاہی اخفل و بندیانو لهم ورکڑی دی ولی غیب دان دے نو نورو لے غیب ورکڑے دا خوڑی را لوی عقیدہ وخا پی پیغمبر تیر سو ورکڑی کنا آتوائی چی بس سنگا اللہ پار سو پوئی گی نو پیغمبرون پوئی گی سنگ اللہ صحت ورکی نو دغا سی دیم ورکی سنگ اللہ اولاد ورکی نو دیم ورکی سنگ اللہ چال کاروبار سمئی نو دیم سمئی چی لور شی والا کا نا ولم یکن لہ کفوا احد نا نا نا نا اللہ سرا برابر پا صفاتو کی اس سوک نشتا دیم دا اللہ صفتون آغا پوری خاص دی دا بل چاکے نشیرات لے بل سوک دارے لائق ندی نشتے اللہ سرا برابر ہی سوکم دا سورت اخلاص اخلاص و تموی سور توحید و تموی سور تفرید و تموی سور تجرید و تموی نصور ولایت و تموئی نصور نسبت و تموئی نصور معرفت و تموئی نصورت کنز و تموئی نصورت اساس و تموئی بولی ڈیر نمون دلالت پر شرافت باندھ کی کنا تھا نہ سورت فاتحہ نمون ڈیر شل پورے اور ددیم شل پورے دی کلچ خزانہ را نہ دے انسان مسلمانان و ضرورت اسی نہیں تھا لو یہ خزانہ نو صلی اللہ رب العزت وی سوال کوے چی اللہ مون دا غیر وزی نو ساتی چی زمون دا خزانت تبا کی گی و خرابی گی اللہ تا حفاظتو کی نو سورت فلق او سورت ناس دید پار نازل شو چی حفاظتو شی باغ جوڑ شو و چی نقصان و تو نرسی دا شریان و دا لاسنا دا شریان نا پناہ وارے دا شریان دیر قسم دی احادیثو کی راغلیو کنا چی پناہ غواڑے دا شر دا مخلوقات نا دا شر دا شیاطین نا دا شر دا جنات نا دا شر دا حشرات نا پناہ غواڑے پناہ غواڑے دا شر دا برس و دا جزام نا دا ٹول یاد کریو احادیثو کی دا بابی خشوی استعاذہ و توی پناہ غواڑے دا داس عمر نا چی ارزل العمر دے پنا غواڑے د غرق نہ پنا غواڑے د حرق نہ پنا غواڑے د حدم نہ چی اللہ پدی مرگ سرم نشو چی غرق یو پدی مرگ سرم نشو چی وسوزو پدی مرگ سرم نشو چی آبادے را باندے را پریوزی پنا غواڑے د لڑم او د مار نہ چی دیو من چی چیم پنا غواڑے د دینا چی پا جہاد کی مشان شی چی مرشم